بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في ميميته، إذن بيت تقريبا 26 كتك أملنغه، الوصية نبذة في وصية طالب العلم. هنا نبذة كتك وصية وطالب العلم، أمي كساني نسايا أو مامو يا وصية كونزي وبيتي وستين نموجة أنا منسيه طالب العلم. أنسيما رحمه الله تعالى كوي واتو تكيوا وسكليزي كمكيني يلي أمباو نعمبيوا كتك وصية هو: يا طالب العلم، ewe mwenye kuitafuta elimu، yani wewe mwanafunzi، ewe ambaye Allah amekukirimu akakuneemesha ukapata hamu ya kuitafuta ilmu kwa kuwa unajua umuhimu wake، anasema la tabghi bihi badala، asili yake ilikuwa la tabghi kwa kuondoshwa ya kwa sababu la nahia، na hiyo ni fiil mudhari manqus lishona ya yabghi. Sasa tunasema la tabghi، asili yake ilikuwa la tabghi، lakini kwa sababu ya kuchunga wizani na dharura ya shi'ri akasema hivyo hivyo، akaithibitisha alya akasema la tabghi. Mfahamu tasije kaona kwa mbona iko tofauti ni kinyume na nahwu. Ya talib alilm، ewe mwenye kuitafuta elimu، la tabghi bihi badala، usitake kwa hiyo elimu badali، usitafute badali nyingine، ukaona kuna kitu mbadala، hata nisiposoma nitafanya hiki، ukaona hicho kingine ndio mbadala wa elimu، usitafute badali ya elimu، elimu haina mbadala. Faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami، kwa hakika umefaulu wewe na apa kwa bwana kwa mola mwenye lawhi almahfuz na mola mwenye qalam، mwenye lawhi ni Allah tabaraka wa taala، na kusudia lawhi almahfuz يقسم بالله جل وعلا وخص اللوح والقلم بالذكر في هذا القسم كذلك لأنه مزاد طالب العلم. يقول اللوح المحفوظ والقلم نون والقلم وما يسطرون أو يكوى إلى اللوح يا منفونزي وباو أنا متنبلي أنا وانزي أنا ومنفونزي كوني كسوما نكلام ياكي كويو ينوزكانا يكوى kwa kuwa ndio zadu talib ilmi، wala ghina li talib ilmi yani lawhi wal qalam، wa dhakara rububiyyata Allah jalla wa ala lil lawhi wal qalam aw wa dhikru rububiyyati Allah jalla wa ala lil lawhi wal qalam yatadhammanu tadhkira talib ilmi bi istishar minnati Allah alayhi an yassara lahu an yumsika al awraq wal aqlam wa yusattira biha خير الكلام وخير الهدى. شيخ أبو أمي أبنا اللوحنا القلم نامي بوسي شهيفة فيويلي كفتاجة كسباب نفيتو أمبابو منفونزي هو فيتوميا كتك كسومك واكي نا حديتو شلزي نافو إما لوحنا قلم أو كما سيو لوحي أباو بس كرتاسي ويهيلو أمتاج ربوبية الله تبارك وتعالى كاللوح والقلم ili kumkumbusha mwanafunzi kuhisi na kutambua neema ya Allah tabaraka wa taala iliyoko juu yake kwa kumneemesha yeye kushika kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandikia bora ya maneno katika waraka, katika maneno ya uongofu. Kwa anakumbushwa jambo hilo kwamba kumbuka hiyo ni neema ya Allah tabaraka wa taala. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. وقدس العلم نا يتكوز العلم يتكاس العلم يفني تقديس علم وما ننزه العلم عن كل ما لا يليق ما لا يليق به يتكاس العلم وكلا ما تحكينا سبياننا علم ويتكوز علم يتكاس علم واعرف قدر حرمته na ujue nafasi au cheo cha heshima yake, ujue mikidari na nafasi ya heshima ya ilmu. Fil qawli wal fi'li wal adab faltazimi fil qawli wal fi'li, katika kauli na vitendo na kitendo. Wal adab faltazimi, na adabu lazimiana nazo, yani faltazimi al adab. Kwa wawu ile kuja hapo wal adab ni wawu ya istinaf, tumefahamu eh, haiungani na fil qawli wal fi'li. Sasa sio kusema wal adabi fil qawli wal fi'li, kwa maana wewe heshimu ilmu, itakase ilmu kupitia kauli yako, kupitia vitendo vyako, uonekane kwamba wewe ni mtu, yani idhihiri kwako wewe ni mtu wa ilmu. Sikawa tena wewe unaitafuta ilmu na uliyebeba ilmu na yule ambaye hana ilmu, akhlaqi zenu ni sawa, kauli zenu zalingana, vitendo vyenu vyafanana, itakuwa huja itendea haki ilmu. Kwa maana kwamba yule alikuwa katika ilmu, vitendo vyake ni tofauti na yule ambaye hayuko katika ilmu, kauli zake kadhalika katika heshima na adabu na muamala na watu. Na hapa ndipo ambapo wengi katika tulabu ilmi wamefeli. Kwa hiyo kulazimiana na murua na makarimi al-akhlaq ni katika kuitukuza ilmu. Laisa minna au laisa min ummati man lam yujilla kabirana, kataja hiyo hadithi ya Abu Sheikh katika sharhi yake. Wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa, tutakuja kueleza pembeleni hadithi hii mahala pake insha Allah. Wajihad bi azmin qawiyin, na ujipinde kwa azma iliyo na nguvu. Lan thina alahu, hakuna kubweteka, hakuna kulainika kwa azma hiyo, yani katika azma hii hakuna kupatwa na uvivu na kuchoka wala kubweteka. Wajihad bi azmin qawiyin, najipinde kwa azma iliyokuwa na nguvu. Lan thina alahu, haina kulainika, hakuna kufanya uvivu, au kwa lugha nyingine hakuna kubweteka katika azma hiyo. Kwa maana watakiwa mwanafunzi awe na bidii katika kusoma ilmu. Talibul ilmi atakiwa awe na bidii katika usomaji wake wa ilmu. Masala ya uvivu hayatakiwi katika ilmu. Jipinde kuwa na azma, na kila wakati jikumbushe lile ambalo uko nalo, usirudi nyuma. Shaitani asikuchezee, kwa sababu ilmu yataka juhudi, yataka azma, yataka juhudi. Na kwa kuwa elimu si katika vitu venye ambavyo yultadhu biha, au min al-ashya allati yultadhu biha, ni katika vitu ambavyo vinapatwa ladha ndani yake, hasa katika marahil al-ula fi talab, zile marhala za mwanzo kutafuta elimu mara nyingi zinakuwa saab, mpaka ujipata ladha ya ilmu pingine ushamaliza sinini, miaka mingi, lakini kwanza kila kitu akiona kigumu. Sasa ule wakati wa kuona ugumu, wewe usirudi nyuma, muombe Allah tabaraka wa taala thabat, udumu katika swala la ilmu. Law ya'lamu al-mar'u, anasema Sheikh, law ya'lamu al-mar'u qadra al-ilmi lam yanami, law angelijua mtu kiwango au hishma kiwango cha ilmu basi asingelinala. Law ya'lamu al-mar'u, law angelijua mtu qadra al-ilmi kiwango cha ilmu, lam yanami, asingelala. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuwa na thabati juu ya maazimio uliyochukua, na mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua alikuwa akiomba Allahumma inni as'aluka thabata fil amri, ewe Allah kama mimi na kuomba thabat, kupata umadhubuti katika jambo, wal azimata ala rushd, na kuwa na azima katika mambo ya uongofu, katika uongofu kwa maana niwe na azma iliyokawi nisirudi nyuma. Kwa mtu atakiwa ajitahidi katika kusoma kwake ilmu, na mpaka ujue mikadari ya ilmu ndio utaweza kuihangaikia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo elimu yako, elimu utakana uitolee wakati wako wote, kwa maana uitafute elimu na wakati wako wote, umri wako wote tumikie elimu. Kwa hiyo jalia hivyo katika wakati wako wa mchana, wakati wako wa usiku, wewe shughulikia elimu, kwa sababu mikadari yake ni kubwa, na lau kama mtu angelijua kadiri ya elimu asingelala. Kwa hiyo katika mambo yanayohusiwa hapa ni kuacha uvivu katika kutafuta elimu na kuwa na bidii utalib alilm. Wasia huo, chukua wasia huo, wajihad bi'azmin qawiyyin lan thina'a lahu law ya'lamu almar'u qadra alilmi lam yanami wan nus'a fabdhulhu litullabi muhtasiba, na nasaha zitowe, toa nasaha, wanusha fabdhulhu, na nasaha zitowe kumpa alitulabi, kuwapa wanafunzi, wape nasaha wanafunzi, muhtasiban, hali ya kutarajia ajri kwa Allah, hali ya kutarajia ujira na thawabu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, fisiri, kwa siri waljahri na kwa dhahiri, walustadha, walustadha fahtarimi, na ustadhi ni mwalimu muheshimu, walustadha fahtarimi. Kwa hapa amekusanya mambo mawili, jambo la kwanza toa nasaha kwa mwanafunzi, wewe mwalimu unayemsomesha mwanafunzi ama imma Qur'an au hadith au al-aqida au unasomesha fani yoyote katika fununi za ilmu, katika mambo muhimu kabisa ni kuwapa nasaha wanafunzi, yani kuwaongoza katika lile ambalo litakuwa na maslahi na wao katika kile wanachokisoma, ili wapate kunufaika kwa kile unachokisoma, ili wapate faida na kile unachokisoma. Kuitoa nasaha, toa miongozo, si masuala ya kitabu tu, tunafika wapi watu wanaendelea bila muongozo aina yoyote katika fununi tunazozisoma na ulumu tunazozisoma. Nasaha zinahitajika kwa sababu ndizo zinazomjenga mwanafunzi. Kwa wanusha fabdhuluhu, na nasaha zitowe litulabi, kuwapa wanafunzi, muhtasiban, hali ya kutarajia ujira kwa Allah, nasaha hizo fisiri waljahari, kwa siri na dhahir, wape nasaha hizo katika siri, yani baina ahadi tulab, moja moja, hasa utakapoona kuna baadhi akhta na mukhalafati kwa baadhi wanafunzi, unaweza ukamuita sirran, ukamuelezea kuna kadha wa kadha na kuona ufanya kadha wa kadha, ikiwa umejua kwake makosa au umejua kwake yeye bidii, kwamba ana himma, anafahamu, ukamuhimiza kwamba endelea kwa sababu unafahamu una kadha una kadha. Kwa hiyo tumie fursa hiyo, nasihi katika hilo, una dhaifu katika kutamka, una dhaifu katika hili, jitahidi katika haya. Kwa hiyo toa nasaha kwa siri waljahari, na kwa dhahiri, yani fi durusi al-amma kal khitaba wal muhadarat wal kalimat allati tashmalu al-jami'a wan naf'a al-'am fi al-majalis wa ifadati an-nas, na kuwa kwa dhahiri kama vile kutoa tamko, kutoa khitaba, ukatoa muhadhara, ukatoa kalimat ambazo zinakusanya ndani yake manufaa ya watu wote na kuwapa faida watu. Kwa hiyo kwa wakati kama wa sasa ni muhimu kutumika wasaili zile za tawasul katika kufikisha ujumbe huo kwa tulabu ilmu, fisiri waljahari. Kisha akasema wali ustadha fahtarimi, na mwalimu muheshimu. Sehemu hii ni muhimu sana watu kuwa na heshima na wale ambao wanawafundisha ilmu. Katika sehemu kubwa kwa wakati wa sasa jambo hili limekosekana, kwa sababu hakuna ihtiram baina talib ilmi na muallimi. Imekosekana kwa kiasi kikubwa sana. Na ihtiramu kwa mwalimu inaleta faida kubwa kwa mwanafunzi. Lakini baadhi ya madaris na baadhi ya mifumo ambayo imewekwa katika kutafuta elimu, la tuadibu nnas wala tuallimuhum aladab, mifumo imekuwa haiwafundishi watu heshima wala adabu. Lakini katika hili takiwa tufahamu kwamba masala ya watu kuwa na ihtiram, watu wamegawanyika katika makundi makuu matatu. Kuna kundi la ambao wanafanya ghuluu katika ihtiram, wanavuka mipaka katika ihtiram na ijlal ya muallim. Wakimathil kauli aliyosema, qul lil muallim waffih tabjila kada al muallim an yakuna rasula. Qum lil muallim, simama kwa ajili ya mwalimu, waffih tabjila, na umtimizie yeye kumheshimu. Kada almuallimu an yakuna rasula, amekurubia mwalimu kuwa ni mjumbe, kuwa ni mtume. Hakusema kwamba ni mtume, lakini asizungumzie kwamba watu wanatamathal na ubeti huu kwa ihtiramu ambayo ni zaidi, ambayo anapewa mtu kwa kadiri ani nje uwezo wake, si kwa kadiri ya nafasi aliyonayo. Hili jambo halitafaa. Kwa maana tunapozungumzia adabu, basi zile adabu zinazokubalika shar'an. Kwa mfano, katika mambo ambayo hayakubaliki katika shari ni watu kusimamiana kwa ajili ya tabjilan lilmuallim. Mwalimu amekuja usimame. Mfahamu, jambo hili litakiwa liwache kwa sababu Mtume SAW alikuwa yeye mwenyewe akilichukia, na maswahaba wanafahamu alikuwa akilichukia Mtume SAW, na kulifahamu kwao kuwa analichukia ikawa wao hawamsimamii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hataki jambo hilo. Kwa hiyo si katika heshima ya Kiislamu mtu kumsimamia mwenzake. Hili ni moja. Lakini pili, kama ikiwa kusimamiana kwa ajili ya salamu, kwamba wewe unasimama ili umfanyie muanaka mathalan, au wasimama ili umpokee kwa kuwa ni mgeni anakuja, au ana mzigo aliyokuwa nao, kuna usimame umpokee. Hili si tatizo, lakini tuzungumze ile ibtidaa, na hakuna lolote katika hayo isipokuwa watumia nafasi ya kusimama kama kutoa heshima. Na haya hapo katika mamkizi, mtu asimama kutoa heshima. Kwa hiyo katika Uislamu mwalimu haheshimiwi kwa utaratibu huo, shekhe haheshimiwi hivyo. Umefahamu? Kwa hiyo kuna watu wanavuka mpaka huo. Sisi tunaita kwamba ni sehemu katika ghulu, yani kuvuka mpaka. Na kadhalika kuna kundi jingine la watu wanazembea na kunyima haki katika swala la ihtiramu. Wanaona kwamba kufanya ihtiramu, mdogo kumheshimu mkubwa, mdogo au mwanafunzi kumheshimu shekhe wake au mwalimu wake, wanaona kwamba huu ni uzushi au kwamba huu ni usufi. Kuna watu wanaona hivyo. Kwa ihtiramu hakuna kabisa. Kuna watu wako namna hiyo pia. Hili nalo ni la kimakosa, kwa sababu ya hadithi ambayo nilisema nitahitaji hapa mbele. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliposema, laisa min ummati, si katika umati wangu, man lam yujilla kabirana, yule ambaye hakumheshimu mkubwa wetu, hana heshima na mkubwa wetu, wayarham saghirana, na akumhurumia mdogo wetu, hana huruma na mdogo katika sisi, wayarif li'alimina haqqahu, na hakujua kwa yule mwana wa chuoni wetu haki yake, ikawa hampi haki yake. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, na ameitaja Imam Ahmad katika Al-Musnad na Al-Hakim, na amefanya tahsin Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nambari 101. Kwa ni hadithi hasan. Wa maana ihtiram mdogo kumfanyia ihtiramu mkubwa ni katika dini. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema haiko katika umati wangu. Kamtoa katika dini? Kamtoa hajamtoa? Hajamtoa. Ni ufahamu tu mbovu. Haina maana kwamba ametoa, kwa maana kwamba hajafuata mwongozo wangu. Kadhalika wakubwa kuwahurumia wadogo wao, wakawa na huruma, wakawa na rahma kwa wadogo. Na hili linakosekana katika baadhi ya maeneo wanapokuchanganyikana watu wa marika tofauti, wale walio wakubwa wenye nguvu unaona wanawaonea wadogo wao. Si katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahma lazima iwepo. Rahma ala dhaafa, huruma kwa walio wanyonge. Kwa hili jambo linatakiwa pia talib alilmi alizingatie. Kadhalika kujua heshima ya mwalimu wako na yule anayekufunza, qala Allahu wa qala ar-rasul. Si kwa sababu ya dhati yake yeye, bali kwa kile anachokufundisha. Si kitu kidogo. Kwa ihtiram iwepo. Hapa itakuja masala. Na pia niliwahi kuyataja siku za nyuma, nigusia tu katika ihtiram ya mtu mdogo kumheshimu mkubwa, au mwanafunzi kumheshimu mwalimu wake au shekhe wake. Taibu yaingia masala ya kumbusu mkono au kumbusu paji la uso, ha? Au bid'a. Hivi ya sawa? Asawabu aljawaz. Sawa sawa ni kujuzu kufanya hivyo na wale sheria haija kataza. Na hasa maulama ahlul ilmi waliosimama katika haki, wao hubusiwa kadhalika. Si bid'a. Kama kuna baadhi ya watu walipokuja wakaona kwamba sunna ni kulipinga hilo. Mashaikh kazi yao kubusiwa mikono tu. Kwa nani kataza? Hadithi ziko hata tabwibu ya Imam al-Bukhari, Imam an-Nawawi katika Riyadh as-Salihin ameweka mlango maalum kwa hili. Kwa hali ya katazo. Na ninaposemwa hili kwamba haina maana kwamba sasa watu wanalingania kutafuta ubwana kwamba wabusiwe mikono. Mashaikh sasa amekuwa rudi kule kule. Kwenye sisi hatukua huko. Kwa hiyo ahadithi ziko, akwali za ahlul ilmi, na walillahi alhamdu, kwa sababu hili utaliona mpaka utangamani na maulama. Ndio utaona kwamba aliko na watu wanaoheshimu ahlul ilmi na kuwafanyia ihtiramu hiyo. Na sio masuala ya kurukuu kwa ajili yake, ikawa wenda warukuu kabisa wa mbusu. La. Hilo nalo pia halitafaa. Lakini masuala takbil, takbilul yad ni jambo jaiz. Sisi tumelifungua kwamba ni jambo liko linajuzu, kwa hiyo hawa walimwenu wa Qur'ani na wengineo isipokuwa mimi peke yake. Usinifanyie hivyo. Salamu inantosha. Wajhad bi'azmin qawiyyin lan thina'a lahu law ya'lamu al-mar'u qadra al-'ilmi lam yanami wa an-nushha fabdhulhu li tullabi muhtasiba wa fi sirri wal jahri wal ustadha fahtarimi. Na mwalimu naye mheshimu. Unafahamu?